Azken finean bazelako lau urte gatazka zorrotzean ari zirela biak. Gaztetxeko kideak etxe bat okupatzeraino joan ziren duela hilabete batzu eta nahi asasko kideak aitortzen du horrek duela egoera desblokeatu. Argiki, horrek du albidetu gaur egungo egoera zenta okupazioa intzin, bazilen ez promesak, baina baginakien, buruan zutela proiektua, baina etzen aintzinatzen, bilkura aintzizan ziren eta okupazioak zinez inahosi ditu baztexak eta gukargi dugu hori esker lortu dugula gaztetxea. Okupatu ginen eta handik bi hilabetera baginuen proposamen bat eta geroztik ondoko urteetan gaur arte egin ditugu bilkura ainitz, gure galderak aurkeztuz, gure baldintzak ere, gaztetxe bat zer den, galdera horren inguruan lan egin dugu, eta izan da, bai, lan luze bat, egikoetxa eta gaztetxaren artean, bilkura iniz, desadostasunak ere batzutan, eta bai, lan luze bat da. Lan luzea parean ere eraman dutena, pargada auzapezak egandigunaz. Goiz batez, bat batean, ideia jintzitzaiola azaldu digu. Au moment des occupations, on s'est rencontré, on a essayé de trouver une solution, dans le privé, il n'y en avait pas, et je me suis dit, tiens, au marché aux agneaux, on pourrait diviser cette pièce, et du coup créer un local là en plein cœur de ville et puis voilà je leur ai proposé ça plaisait à tout le monde eta hola sortu da akordioa ondotik obrak egin behar izan ditu herrikotxeak Isabel Pargad. On a fait des travaux pour un montant de 220 000 euros. On a obtenu une subvention de 50 000 euros de l'État pour ces travaux. Et maintenant, on livre le local tout neuf et puis on va laisser aux jeunes la possibilité de l'aménager à leur goût. Estena eta ostatu finko bat ezartzekoa dute orain gaztetxeko kideek eta seurtatzen dute azparneko bestendako ekain ondagerako txatxola gaztetxea prest izanen dela.